ตีราอุอนุปัญญาทุโลยีมาเตียนเสร็จไล่เดสุเปญกินุเสียสัดลั้นตะบุผิดเดเนบ้าง เงบ้องเงบ้องเงกะฉะจองอะเหตยามะเมสะกองเงบ้องเงบ้องตูรุละยอกเยมิตรตาสะจองปะทวียีจีโกตะติทา ชิจะเลดีตะหยอกผู้ตะหยอกตะหยอกแลตะหยอกอะจินาจีสวาตวยตาจะชาบวบปียามโมขณะลีควยจะยามากวยดูกาตะลัง ทาจิโบมาไล่ล่ะงาอูนี่ตะหยอมมันไม่ติดจ้ะรอกะปู่อังรูอ่ะรอโจไล่จ้ะดิมีอ่ะทาจิเนี่ยไล่ตัวเองมันจะลืมยกเกยยกมายกปองมันจิอูยกเขียนยกไอ้งาตะบีล่ะมารุเบญูยกยกยกเกยมึงมาตุ้ยได้อยู่เนี่ยเกยอ๋อปองมึงยายอะลุกโลนไหนปี้ล่ะรอกะบายีกะพูเปี่ยวปู่เลย โลกมาทมิงแน่ติยะตะตะไม่ရှိဘူးเว้ยอ่ะอ้ําเนี่ยรอบ่ดิพี่เขียนพี่ยกเขียนยกดิรอโอเคเล่มมาเลียอยู่ดิเสียบเอาแจกจ้ะละเนี่ยดีทุกตัวก็บะดิทุกดิเลยเปีย ชินจม้าทุกดิบาชินจม้าทุกดิบา ตันซาซองพี่บ่ล่ะโอเคตันซาซองพี่ดาบ่ยอยอดีมาตันซาเล่มมา ดันเนี่ยดีชาติกะเบ้ซ้อมมาละเค้าเนี่ยจะจะจะมันจะเลียวซ้อมมาละ งี้ด้วยเล่มมาก็กว่า ပြပြရင်းမဲ့ဟိုရထားလက်မှတ်ပြောတာကွာရထားလက်မှတ်အဲ့လက်မဲ့လေခင်ဗျရထားလက်မှတ်လေကွာမင်းရထားစီးရတဲ့လက်မှတ်ဘောကွာဘယ်မလဲလူကြီးမပါဘူးလားဒါခဏတလာပြရှင်းကျမသားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကလေးခလေးမှလူကြီးမပါဘူးလားကွယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းလက်ရတာပါဘယ်လူကြီးမှမပါပါဘူးဒါဆိုရင်မင်းလက်မှတ်မပါဘူးဟုတ်ပါတယ်လက်မှတ်လည်းမပါပါဘူးလူကြီးလက်မပါပါဘူးတခြားကပေးဖို့ပတ်စံနဲ့ကြက်တော့ပ ဟဲ့ခလေးလေမဆန်းရီထုတ်တဲ့ဝိုင်းတလိုက်ကြပါဦးဟာတော်ရင်အေးအထုံးဖားလာကြီးအကုန်မရခဲ့ဘူးဟုတ်လားရန်ကုန်မှာကစ္စည်းစီးတွေရမ်းတက်နေတာခိစမရှိပါဘူးအေးရတယ်လို့ပေါ့ငါကြီးကမနေ့ကညရဲ့သားနဲ့ပါလာမယ်အောက်မေ့နေတာဟဲ့သားနဲ့နေသားမအောင်ဒီကလေးကဘယ်ကကလေးလေညီနဲ့ပါလာတာလား ဟုတ်တယ်တော်ရင်သူတို့ကပြောဝယ်ပက်ကြတယ် နေသားမအောင်မိမမိပါလိမ့်မရှိဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မမိပါဘူးရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတည်းကအပြင်နဲ့မိသေသွားကြပါလေဒီလိုဆိုမိမသူနဲ့နေတယ်လေကျွန်တော်အတော်တွေနဲ့ဦးလေးတွေနဲ့နေရပါကျွန်တော်ဦးလေးတွေအတော်တွေကတည့်ရိုက်ကြမ်းလားဟုတ်လားနေရင်နေတယ်ကျွန်တော်မှအရိုက်ခံနေရတာဩဒါကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်မမကြီးရင်တော့ထပ်ပြေးလာတာပဲကြီးကဲ ဘယ်လိုလဲတော့ သူစကားပြောတာလေကချစ်စရာလေးနော်ကျမလဲတနာလို့ခေါ်လာတာအေးလေခေါ်လာတော့မှလဲမွေးစားတော့မှာပေါ့တို့သမီးဆိုင်မှာကလဲခလေးကိုတော်တော်အကျိုးပေးတယ်နော်ရောက်လာတိုင်းမှာပြင်မိမမဲ့ခလေးတည်းကြီးပဲ ကဲခလေးအော်ဘာတဲ့သူ့နာမည်လေးက အတိုးပါအော် เออဟုတ်တယ်ကဲတူဒါမမတို့ထမင်းဆိုင်ပဲကွဒီဆိုင်မှာပဲမင်းဝိုင်းလုံးဝိုင်းစားပေါ့က ွဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်မမ ထွင်းငယ်ကြီးဟဲ့ထွင်းငယ ်ကျေးတီ ဟောဒီမှာညီတို့အတွက်အဖော်တယောက်ရောက်လာတယ်ဟေ့သူ့နာမည်ကအတူတဲ့မှတ်ထားကဲတူဟောဒီမမလည်းအတူတူလှုပ်လှုပ်ဟုတ်လားသူ့နာမည်ကထွင်းငယ်တဲ့ အော်ထွင်းငယ်လား จ้ะว่ะคลิต้องทําหมดล่ะยิบายเนี่ยต้องทําเลย เอ้บายนี่ชื่อแหละกว่า เจ้าแหละอเมงาไส้กลีดาชิมอนโจเป้ติโจอสงยาเลยอูลิ เอ้ๆเวต้าเนี่ยไปบ่กว่าชิมอนยาโดเวแท้แก บาหินเนี่ยซ้าไม่ได้เลยโ ดเวติชิมอนโจติคลิไงเนี่ยรู้สึกล่ะยิ สุวีต้อยสุวีอยู่ล่ะแม่น้อขนาลิขนาลิ วุ้มมาๆวุ้มมาทําไมซ้าจําหมดล่ะไถมาไถมาไม่ไถมา อะไรคลิ้งเนี่ย ตู้เย่นี่หงงาเมียเอาเหมะนี่มาเงงๆเล็กๆก็พี่ยอเมียไม่ชื่อบูล่ะหิง อีบ่อคลิ้งเนี่ยงามามีบาไม่ชื่อลูกอะคู่ลูกตุนยายมาลาบิสะบ้อตู้ลุ่นเนี่ยอ่ะบ่อ นี่สีမျိုးนี่ก็เบยอกนี่ลูกแลหิง โอ้นี่อะไรอ่ะสีမျိုးสวยสวยชื่อมาอนูต่อจ๋าบ่ามารู้มางามีบาริยาเลยสีเย่งามีบาริตีบ่าเหรอเลยงาเตียเอาดิตะกองช่วยကိုယ်ဆွေမျိုးရင်ကနေဒီဆွေမျိုးရင်ကနေဘယ်အင်းနေနေသူတို့သားသမီးလိုတော့ဘယ်ကျွေးကြမလဲအစားကောင်းအတော့ကောင်းဆိုသူတို့သားသမီးကိုသာကျွေးကြတာငါကကြတော့ဘသူကမှခလူဆိုင်မကျွေးကြဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်ကြတော့ငါ့ကိုအခိုင်ဆုံးငါအလုပ်ရဆုံးမင်းဒီကြတဲ့ကခဏခဏအရိုက်ခံရတယ်ဟာ အေးဟဲမိဘမရှိတဲ့ငါတို့နေလို့ဘွားဟာရှင်နာယူရမှုဆိုတာဘသူစီကားမှမြုံမဲလို့မရပါဘူးဟာ ဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်မိဘကလည်းငါ့ကိုပြောပြပါအောင်ဟာ ဟင်းငါဘွားကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဟာငါတို့နေတာကမြင်းညံလားကမချိုးကြီးမှာငါလည်းငငယ်လေးတည်းကအမေတည်သွားတယ်အဖေကနောက်မင်းမှယူတော့မိရွေးနဲ့နေရတာပေါ့အခုအဖေကပါတည်သွားတော့မိရွေးကငါ့ကိုတိတ်ရိုက်တာပဲဒါနဲ့ရွာကဦးကြီးတယောက်ကမင်းကလေးကဒီထမင်းဆိုင်ကိုလာဖို့ပေးတာပေါ့ဟာ ဟဲ့တို့နဲ့တွင်းငယ်နင်တို့ကိုစပလုံးရွေးခိုင်းတာလားစကားပြောခိုင်းတာလားမဟုတ်ဘူးဆံကိုများများပြေးအောင်ရွေးကြခဲတွေပါလိမကြံစင်နဲ့ဆံရွေးပြီးလို့ရှိရင်တွင်းငယ်ကအိုးတွေပြောင်းအောင်တိုက်မတို့ကပကန်းတွေအကုန်လုံးတိုက်စေအားရတာကြားရရလား ဟုတ်ကဲ့ ကြားရတယ်ជីជី အာချန်လိုက်တာအတူရဲ့အတူငါ့ကိုရင်လေးလေးတစ်ပကံလောက်ထည့်ပေးပါဟာအ ေးအေးထည့်ပေးမယ်ထည့်ပေးမယ်အေးဘယ်လိုငါပြောစားပြီမင်းညကအချိန်မရှိမှနေကြွားချူတော်ကိုအခုတော့ကြားတာပေါ့ ငါခါတိုင်းလဲချိုးနေကြပါဟာမချိုးလို့ပဲဖြစ်မလဲဟာဒီနေ့ကိုအိုးမဲတွေပင်စီတွေပင်နဲ ့အေးဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါတယ်ဟာတကယ်တော့ရေချိုးလို့ဖြားတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာညီတို့ငါတို့နေ့စဉ်နဲ့မြမင်းလက်ဆိုလဲအစိုးရထားရညဆိုလဲအချိန်မရှိမှအဲ့ရဆိုတော့ပင်မှန်ပြီအခုတော့ဖြားတာနေမှာပေါ့ ဟဲ့တော့လေမတော့အောင်မငါကတော့အလုပ်တွေရှုံးနေလို့သူကဒီနောက်ဖက်မှလာပြီးထွေးငယ်နဲ့စကားကောင်းနေတာကိုကိုဆိုင်ထဲမှာအလုပ်တွေရှုံးနေတာနင်မသိဘူးလား မဟုတ်ပါဘူးကြီးကြီးအေးအဲ့လေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်အေးမဟုတ်ပါဘူ းတွားဘာစင်ကြီးပဲမလို့လေဆိုင်ကြီးကစားပြီးသားပကံနေတွားသိန်းကြီးထွေးငယ်ပြားကငါဆေးတိုက်ထားပြီးပြီနင်လည်းမဆိုင်ဘူးတွားဘာရကြည့်နေရလဲ တွားဟုတ်ကဲ့ဟေးအေးအဲ့လေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ မိဘမဲ့ရဲ့ကလေးညာဘဝမှာကျင်နာရင်ဝင်ကိုလုံးရင်တော့လဲသူတို့မှာကိုချွေးပါပြပြတာတန်လျာတန်လျာကိုချွေးသူတို့လေးအတွက်မညာညင်ညာရင်တို့ 到手的利润吗？怎么不要问发觉你问我就老来没家吧，老来没家家你把妹的可里面不玩吗？你把妹的可里面不玩吗？ 你让到我姐家来可嘞，那个俺们准备啥么啦？嗯，干啥？ 没啥了，我跟你，没啥了，做不了姐姐。 白啥玩？ 白啥？啥米呀玩？ 白啥人？啥啥子的啥啥吧啦？菜奶嘛，第一件吃没啥的，对不对？小点来说，你们都有了。嗯，那看来菜奶都小不拉手的，都让你要给我扛的呀，咱们成功的了。走，好不干那多少钱？ 好，好给。 啊，那多少了？啊，这多的哦，老哥，老师也是啊，你不要漏他家，全来我家来了。 好个，家话是姐姐。 哎，我这个变了路，好张啊，地张啊，都赢嘞。你老天要是弄对不大兵。 都，我们那边的都赢，你那边的多少路嘞？ 那，这没啥路，这没啥了吧哈？都说啥了？老哥，你干的呀？这没啥钱那么病我嘞把人杀了路别路杀了你妈妈的啊加油这没啥没了不 你好生意是啊你把路你路约束了天上讲的没法子啊没我到你杀钱啊为啥可杀钱可杀呀的约呗都嘛没法没事了哭了呗杀钱也你心也要了不啊 听我听你年龄啊你你怎样特别讲啊你在马上里嘞，嘟噜喂，苏根，也看见嘛，嘟噜。你在要特别，到哪来干嘛呀？ 特别了，我还是不买你家嘛嘞。 不买你家嘛嘞啊？要干嘛？我这也没到西湖了，都呀把你叫，叫不灵。爹妈，奶奶不住在嘟噜了，奶奶爸爸在哪里呢？下家把住啊，你们来接那个。我要地妈妈的肉阿库贝特别肉 您的肉没肉那多您多爱我来来嘛不我来的感觉您来的感觉呗妈妈您的要搞肉肉破出来没事吧我来来看没 给来肉你为啥也抓住 您阿库特别肉了 一波啊 你肉说第三季啊不就那差给妈嘞 哦第三季我也不啊都把他都把他问哥哥你老了这些呀这我比谁妈妈好找呗谁不要的公妈一点干啥我还有没有谁家族 你啦在你瑞外把谁过到苗南瑞修苗南瑞保苗子过我拉木边送单一家没过进来呀不我娘没搞得那你要打不快住一起呀那路的班来我多家没住那春夜我起不了住那春夜我起不了住那春夜 嘿嘟我们那么是对哪里的嘟嘟那么对你这个小小等他也啦 我等他吧哎呀后面对了我一桶人嘛 阿妈你啊哎你哎个真的把你对他路吧啦哈把嘞那么对家教嘛教路啦 一波哈其他路我爸爸比好看这不啊这啥事情搞路呗把咱背起来熬没路过了搞用啊人们没没路 你俩来阿来的哈哈哈 哈啊哭了妈妈阿老宝 哈哈哈哈咱俩你怎么哦你俩阳光要到怕露露啥马路 阳光阳光阳光说了阿来家了家不了这卡嘛小不了没路大伯妹我家不也是阳光嘛熬露露也是对老母下不为哈 咦好啦把你老老压得来嘞 这个要压得来的把露露刚来的 ကားကြိတ်ဒီမှာသူကရောက်နေတော့ခမင်းစားနိုင်နေတဲ့ ဒါဆိုဒိုးလုံးလို့ဖို့အတွက်ကတော့ပူစရာမလိုပါဘူးနေဖို့ထိုင်ဖို့ပဲလိုတယ ်ဟိုဟာသူမှကျုံကြီးရှိနေတာပဲတွေ့တဲ့မျက်ကြည့်ကျုံကြီးအိတ်နေရတာကသူများအိမ်ကက်နေရတာတဲ့စိတ်ကျမ်းလာပါလေဟာ ရန်ကုန်ရန်ကုန်အင်းရန်ကုန်မြို့ကြီးရမန္တလေးမြို့ရဲ့ပူပြီးကားပေါ်ပါလား ဟေ့တို့နေဒီနေ့ဒူရဘနဘူးရောင်းရလဲ ဟာတင်းရေနေရောဘနဘူးကုန်လဲငါတော့ဒူရနဘူးနဲ့ခမန်းတဘူးပဲကုန်သေးရဲ့ ဟာဒါဆိုနေရောငါထက်တာတာပေါ့ငါကခပောင်းတလေးမှမရောင်းရသေးဘူးအော်အတို့တို့ဒီနေ့ညဘယ်မှာအိတ်ကြမလဲ အိုးတင်းရေကလေမင်းနေရသေးလားခါရဲအိနေကြတိုက်ရှိမှာအိတ်ကြတာပေါ့အ ဲ့ဒီတိုက်ကမနဲ့မနဲ့အစိုးကြီးထားရတာဟာတိုက်ကလူတွေနိုးလာရင်သူကောင်းကောင်းအိတ်ရတာမဟုတ်ဘူး ဗါလေဒီအိတ်ပြက်လို့လားငါကတော့အိတ်ပြီဆိုဘာမှမကြည့်တုံးမင်းဒါပြည့်ရင်လေဒီညဘုတ်ကျုပ်ရဲ့နားကတော်တဲ့နေရာမှာတိုက်ရိုက်တာပေါ့ဟာ အော်တို့မနဲ့ကမြစ်စိမ်မှာရေချိုးတော့ကနင်ပေါင်းမီအိတ်သေးကကြာချန်ခဲ့တဲ့စာရွက်လေးရော ့ဟုတ်လားကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ဟာတော်ပါသေးရဲ့အဲ့ဒါငါကြောင်းတွေ့လဲမဲဟာ ဟင်းတို့ဒီကြောင်းနေဘူးလေဘယ်နဲ့တန်းထိနေခဲ့ဘူးလဲဟင် းငါရေးတဲ့အောင်ထိနေခဲ့ဘူးလေဒါကငါကြောင်းကရေးတဲ့အောင်ပြီးထက်လာခဲ့တဲ့ကြောင်းတွေ့လဲမဲလေ ဒါဆိုရင်နေကြောင်းဆက်နေပါလားဟာတို့ရငါစေးရောင်းမီနင်းကိုကြောင်းထားပေးမယ်လေ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်းရယ်ဟာငါကြောင်းနေနေတယောက်ကဖို့ပဲရှိတော့မယ်နောက်ပြီးနေတယောက်ကဈေးအောင်ယုံနဲ့သူ့နှစ်ယောက်ဘယ်ထမင်းစားလောက်မလဲဟာ အမရပါတယ်ဟာဘာလို့မစားတော့ရမှာလဲချီချီတာတာစားရင်ရပါတယ်နောက်ပြီးညီချောင်းကပြန်လာတော့စစ်လက်ထွက်ရောင်းပေါ့ဟာရုပ်ရှင်ယုံလေးရှင်မှာရောင်းလို့ရပါတယ်ကျောင်းဘက်ရက်မှာလဲနေရောင်းလို့ရတာပဲ ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးဟာစောက်ဘူးဘာလို့လှူသေးရဲ့ ကဲတို့နင့်ကငါမေးမယ်ငါမေးတာပဲဖြစ်နင့်မှာကျောင်းနေခြင်းစိတ်ရှိသလားကျောင်းမနေခြင်းဘူးလားဒါပဲပြော နေခြင်းတော့ပေါ့ဟာဒါပေမဲ့ တော်ပြီဘာမှဆက်မပြောနဲ့နေကြောင်းနေနေချင်းသက်ရှင်ပြီးတာပဲဒီမှာတွေ့လားငါနာက20ဒါငါဖေဖေမတည်ခင်တည်းကငါ့ကိုစင်နာခဲ့တဲ့20ပဲဒီ20လေးရောင်းလိုက်စာအုပ်ဖို့တို့ကျောင်းစိတ်တို့ရမယ်နေအတွက်ဝတ်စားလေးရနိုင်တယ်နေကြောင်းဆက်နေဟုတ်လား အေးဒါဆိုလေတို့သူစားကြည့်ကြပေါ့ငါကျောင်းနေလို့စတဲ့နေရောငါရောအခုလို့စီးရဲဒါနေရတော့မလဲနော ်ဒီပေါ်ဟာနေစားတတ်တော့နေလဲကောင်းစားငါလဲကောင်းစားရမှာပေါ့ ကဲလို့นี่นาเดี๋ยวเสียต้อยงาม ลาต้อมเ หมอืมดีคลีดิเยบัวหาตะเกตนาเสียก้าวน่ะเวเสียอุบัติเม ดาเนี่ยหนีบ่อูเหมียดีคลีเนี่ยกูอะคู่เสียก็ขอมวยซ้าท้าไล่ดีล่ะ เอ้จุอะสะก็รอมวยซ้ามั้ยสุบิตูรุกูเปียวบ่ได้เด ဟုတ်ကဲ ့ဒါပေမဲ့ခလေးနှစ်ယောက်လုံးကသူတို့ဟာဆွေမျိုးတွေအိမ်ရောဒဇင်းငွေအိမ်ရောနေခဲ့ဘူးကြတယ ်ဟုတ်လား အဘယ်အိမ်မှာနေရနေရစိတ်ဆင်းရဲလူဆင်းရဲဖြစ်ရတယ်ဆိုပဲ အလားကြီးရဲ ့ဒါကြောင့်တန်းနိုင်ရင်သူတို့ဖာသာသူတို့ကိုဒူးကိုချွန်းလှုပ်ရှားပြရစီတဲ ့အင်း အကျုပ်မွေးစားတာကိုလည်းလက်မခံဘူးဆိုပါတော့ဗျာ ဟောတဲဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်သူတို့ကိုကြောင်းလာအပ်တော့အုတ်ထင်းသူလူကြီးမပါလို့เสียก็จ้องอัพโหลแล่มะคันมูสัวก็ซะปีตรุเนี่ยตีอ่ะเลยสัวတော့လी ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲကောင်းမလေးကจ้องမနေဘူးဗျဟော ဟုတ်လား ကောင်းလေးကိုကောင်းမလေးကจ้องထားပြီးတယ်လी ဩဒါဆိုจ้องတော့လက်ခံထားလိုက်တယ်ဗော จ้องလက်ခံယုံနေဘယ်ကမလဲဗျအဲကျုပ်သူတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့တမိုင်းကအိမ်စုကလေးတစ်ခုကိုငှားပေးထားသေးတယ ်ဩဟုတ်လားဆရာ အဲအိမ်လားကတလ20ကိုတော့ကျုပ်ပဲပေးရမှာဗောဗ ျကောင်းပါတယ်ဆရာရဲ့ကောင်းပါတယ်ကုသိုလ်ရပါတယ်ဆရာโอ้ดาเน่อะคูตูรุบาดาตูรุซีออนซ่ายะเรซูร่อกาบาแมย้องยะดาเลเสีย เยอ๋ออะคูรอกาวมาลีกะยีเก้ยีย้องเนลี อ๋ออ ะกาวลีกะรอจ้องกะเปียนละยิงกะบาวดูยะถั่วย้องเนเปีย อืมงิงเงยวยๆเนกูดูกูฉุนเนคลีรีเบ้กูก้านเสียจนอแลเปียนไล่อูเมไอ้มันกะจ้องนารีกูดินี่อังกฤษาอะฉิงโบปะโบขอลาลุเสียเ ยอ๋อฮอกแกฮอกแกกาวมาบีเสียอุบะเมกาวมาบีเอจ้องตอเจ้าหน้าฤณีกันก็ตรวจท่าได้ตินชาฤสิทธิ์ผู้ไปใช่ป่ะ 哦，好嘅，好嘅。 哦，你你把这老板一步就能信赖吧？没，他给吧，他给吧。 ดูกูซวยนี่ล่ะหุดาบ่ตะมาหมวยทวยไงยีโดน่ามาเดียวแท้จ้ายแกมาซวยอ๋อซวยน่ะบ่อตูยซวยน่ะบ่อ๋ออตูอืมทวยไงรู้กูเสี่ยวเลยล่ะเมียรู้มันเลรู้สไกนูซ้องเลยพี่เนาะเจ็ดฤยาแลจาลาพี่อตูยยังงูยันญาบาซูอตูยเนาะยันญาซูเนาะยังงูมาบ่ตุชิดาไล่ดูเป็ดน่ะบ่อืมเดียวแน่แท้ นับนี่จะมันเลี้ยงเสร็จไหมมันเลี้ยงมาเนี่ยตัวนี้พี่ยังคงเป็นยังไงอ๋อนี่ตัวใหญ่จีนยาเรามาดูอะไรกันพ่อพี่ช่วยงานอะไรกันดูจังไปเดี๋ยวมาเลยเลี้ยงอะไรมาล่ะจะเนี่ยดีมาจังจะเนี่ยอะไรเนี่ยเบี้ยกูมาเลี้ยงกูชิมชิบเลยสิ่งจีจีเบ้โอเคดูที่เนี่ยพี่ยังนับที่เนี่ยแต่ก็ต้องมาดีพี่ยังพ่อยังไหมพ่อยังยังพอดีก็ดูกู แต่ตัวเจ้าหน้าที่พวกยาอ๋องปัญญาติ้งไปเกเรเจสุชิมาลีทุยเงี้ยนี่เล็ดทำไหมป้าพวกยาอย่างทุยเงี้ยกูเล็ดทำไหมเฮ้ยล่ะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเราต่อเลยตู้บอลีพ่อพี่อะพ่อพี่ดูดูทำไมตู้สู้ตู้กูแต่ก็ตัวยาวยาวเอาไว้มีมีลูกปัวมีมีกูยินสั่งไปจังท้าปีเกเรเฮ้ยป้าเลยทุยเงี้ยยี่เอเจกาลีตู้ลุดจะลงตู้จะลงเนี่ยลูกกันยาสีจินลุ ให้เราดูข้าขันไหมจังท้าไปเหรอเฮ้ยยายไม่มาอยู่จังท้าไปแล้วมาหอบผู้ตัวใหญ่น้าเลยล่ะแต่เราไม่หอบกับผู้ดูพี่อะไรกันนี่นี่พ่ออยู่ไปยังลูกก็ยังช้ามาป่ะดูลูกยามาพอดีก็ช่วยงานกูเล็ดทำไหมหอบละเอ้ยเราพี่อะไรวะแค่ตัวเราไปแค่จีบ้า สกายเปียวเองกางเปียวนะบ้าลุลุดูเลยก็เว้ยมีลุไม่ลงในตีหลังบ้าลุลุดูอะดูเปียวท่านมาลาลุสู้บ้าลุเจ้าไม่ปีไม่เชนช่วยไงกูเล็บช้าเนี่ยไม่ตัวบ้าหูลุดูเลยกระดิ่งดังทันเลยไม่ตาบีลาลุเปียวเปียวเปียวเปียวตูน้อง ช่วยไงกันเลยกูเอ้ยดูช่วยไงกูเล็บช้าเนี่ยตูทำอะไรกูเอ้ยเล็บเมาเนี่ยเพื่อเด็กอุตส่าห์เป็นสิ่งสูบอ่ะจีบอะไรตูตัวรันดูเลยเลย โอ้มาแล้วเหรอโอเคจ้ะจะเจ้าผู้เจ้าผู้เจ้าผู้เจ้าบ้าพี่ดิเลี้ยงดูเรื่องจริงเนี่ยรู้ดีไม่ได้หรอโอเคจีซ่าเนบ้าเนบ้าเนบ้าเนบ้าเฮ้ยช่วยไงหืมนี่จะได้เข้าพักกงในป่าละเลย บ้าๆอะไรทุ่งสันใจบ่ชาวมงค์นุก็เสกขวีรู้แท้ลิงนี่แหละจริงๆบ่ลิอ๋อกูจะลองมาเลี้ยงกงกูอะไรเลยจีหลังซาซาตัวแบบมาเอ็มยี่จะใช่ใช่เนี่ยเอลี่ชาวพุยเอลี่ก็เลยรู้ติดเลยทารอปูสูรับบ่ทุกเป็นเนาะยินดีว่ารู้ห้องนี้ส่วนจะมารู้อารมณ์เสียงโง่จีรู้เอ้กูส่วนเองอ่ะตัวอะไรจีมาหูยาวเหมือนลูกหูติดตาทารแบบมาเอ็มยี่ อีบอลีตูก็รอซุ่ยชามาป้อดาเนอโตก็ชิ้นนี่ตะเนตะบีบ้วยหยาบีเนา ะဟုတ်တယ်လီตูก็ NMB บ้วยมาဆိုတော့ อ๋ออ าลุงบองงั้นนี่ได้ห่าล่ะ อําเลยไม่เลย ป่ะแล้วตะเนปี้ยินเนาะปี้บาดีลี อะลุดิบาดีรอช่าวลุเลยบ่ล่ะ อ๋อจูซาอยู่ยามาป้อมาเอมี่เ ยอีบอลี အတူကဘဝနာထားသူဆိုတော့စာဟုတ်တိတ်ကြူစားတယ်မအေးမီရဲ့ သူတို့ကြတော့ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးရတတ်လဲ ။အော်သူယူတဲ့ NMB ဘွဲ့ဆိုတာကရှင့်နေအလုပ်ပဲရမှာပေါ့မအေးမီရဲ့ ။အမလီထွင်းငယ်ရဲ့အတူမို့လို့ရှင့်နေအလုပ်ကိုဝါသနာပါတာ။အုံနောက်၆ဆရာကောင်းတဲ့လူကြီးများဟဲ ့။အော်ဘယ်တတ်နိုင်မှမလဲလေ။သူ့ဝါသနာနဲ့သူကိုဟောစစ်သားတော်ရဟန်းဘုရားဝင်ပြီ ။အေးအေ းစီတွေအသင့်ပြင်းမမအေးမီရဲ ့။အေးပါ။ ကျမအထုတ်လေးလဲကူးသိပြီးပါအောင်နော် ။အေးပါဟင်းနေရလဲ။ ထွင်းငယ်ရေဟေးထွင်းငယ ်ဟောအတူတောင်ကျောင်းကပြန်လာပြီ ဟေးထွင်းငယ်ဒါဘာထုတ်ကြည့်လဲကွာ အဝတ်အစားတို့တွေပါမနေ့ဖန်ဘူတာဆင်းမှုအစ်လောက်ထားတာလी ဟမ်ထွင်းငယ်ရေဒီကွန်ကရစ်ရဲ့လုံကြီးကိုမလုပ်ပါနဲ့တော့လားကွာနင်းသားတယောက်တည်းမောင်ကုတ်ကူတဲ့အလုပ်ကအင်းဒါမှအနေများပါတယ ်။အော်အတူရဲ့အတူတို့တွင်းငယ်တို့ဘဝအတွက်စာဝတ်နေရင်းနဲ့အတူပညာရေးကရှိနေတယ်မဟုတ်လား။တွင်းငယ်တို့မှာကအရင်အနှစ်အလုံးရင်းမရှိတော့သူများတွေလူစကော့ဇီးတို့လေဟာပြင်းဇီးတို့စိန်ကျွန်းဇီးတို့မှာစိန်ကောင်းဝယ်နိုင်ဖို့မဆိုထားနဲ့စင်ကြေဝန်းဇီးလေးတစ်စီးမှတောင်းမှစိန်ကောင်းဝယ်နိုင်တာမဟုတ်ပဲ။ရန်ကုန်ထဲမှာပလက်ပေါင်းပေါ်ဇီးရောင်းတော့လေมีเสเปจ่องหาดาเนงวยเสียหาดาก็เลยไม่เหลือมาวูทีรอตะคอกตั้วยิง50รอบจั่นเลยไม่แน่วูสุบีมอละเมยงูซี้เนียดาบาอตู้เย หอดดอเลยหอดบาเรลีอตู้อลุเมียมะชิงทวิ่งเหรอเปมมาเนอูมาเวอตู้สิกุดาเดอ ื มอตู้บ่วยปีอลุยะหยังเนาะทวิ่งเหรอบ้ามามะไข่หนอก อ๋อ ဟုတ်တယ်တကယ်ပြောတာပါ ရပါတယ်တွေးရရပါတယ်အခုလဲထွင်းငယ်ပင်မနာမှာမဟုတ်တာ ဟောမဟုတ်တာထွင်းငယ ်အယောင်းဝယ်လေးအစဉ်ပြေနေတော့ကို့လူနဲ့ကို့ပြောင်းလို့ပါတွေးရပြောင်းလို့ပ ါထွင်းငယ်ဟင ်းပါလေတူ အတူကိုထွေးချစ်တယ်နော ်အမလီအတူရဘာများလဲလို့အရေးတဲ့သူကတမျိုးတော့ မတမျိုးပါဘူးမတမျိုးဘူးထွင်းငယ်တော့じゃထွင်းငယ်ခီးသွားနေရင်ကျောင်းကြတယောက်နဲ့တွေ့တော့မှာစိုးလို့ပါ။ဒါအောင်တစ်ဖက်ပါမင်းနေတာပါတွေ့ ရင်။မလီမလီမပူပါနဲ့အတူရဲ့မ ပူလိုက်ပါ။ပူရတယ်ထွင်းရင်ပူရတယ်။ အဲ့ဒီတွင်းငယ်ကလीအတူကလွယ်လူဘသူကမှစိတ်ကူးလို့မရပါဘူးတဲ့ရှင် ။တကယ်ပြောတာ အတူသာလीတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလှပါလေးတွေကိုမျက်စိမကြပါနဲ့လို့တွင်းငယ်ကတောင်းပန်ရမှာတိလာ 咦 其他不记得了不但那么好朋友也到一道 不要 变脸变脸为难不对吧我不怕吧我一口卡吗 你说的呀哎呀没都卡了推给你 下回你都下回你哎呀不到好吧到好吧你的路也没好不到一道一道你的口罩路嘛没好到我买你耶 好吧也多你 卡吧也多心里来的 还是心中得来的这对嘛路没好不 诶အောင်မလဲရဲတွေစောင့်နေပါလားထွင်းငယ်ဟင ် တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ အ ိုးမပြောတတ်ပါဘူး ရဲရဲရဲရဲမောင်မြတို့ထိုင်ကုန်အောက်တို့ရောလူတွေချောက်ရောသေချာရှာကြပါကဲမင်းကလေးထားလားခဏခါသာ ဟိုးဟိုး ဒီဘာမှကျမတွေပါလေလုံမနေနဲ့နင်တို့မျက်နှာတွေငါမှတ်မိတယ်ဟဲ့ဆိုကြပြားစရာဒီထိုင်ကုန်အောက်ကအထုပ်တွေဆွတ်ထုတ်တာကဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ကဲကဲခင်ဗျားတို့လူကြီးလေးတွေလည်းခဏခါပြားသားမှာကဲဒါလိုယူဟဲ့မှကက်ဆက်ကူလေးဆရာဒီသူဟမ်းပဲအိတ်တက်ကအချုံမုန်းတို့တွေတွေ့တယ်ဆရာဟိုတွေ့ရင်တိတ်လိုက်ပေါ့ကွာမင်းနေရသေးလား အာအကူလေးရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေတော့ထားခဲ့ပါရှင်ကြံတဲ့အထုပ်တွေယူချင်းယူသွားပါကျမတောင်းပါပါတယ်ရှင်တောင်းပါပါတယ ်ဟိုဘယ်ဖြစ်မလဲတိတ်မှကြောက်ရင်ဘာလို့လုပ်တယ်လဲ ဟို ဒါ surprise ချက်ဘာအောင်မလို့လဲတွေ့ရကုန်သိရမှာပဲ ဟ ก็ทําให้สิ่งนี้ไปติดคามาอูยินน่ะมีเนี่ยตั้วมาพี่น้องๆมาพี่น้องๆมาอีกมาอีกพี่เอ๊ะจม้าบลูลงมาเลยเนี่ยแต่กูจม้ามาสิเหมียอี้อนี่ฤกงเนี่ยอะเพียงอะ อตู่เนี่ยชี้ท่าให้งวยฤดูบลูลงไปสั่นไหลเนาะมาเลยสิเนี่ยตู่เปียวหล่ายจม้าปิสิฤอติ้งขันอ่ะตู่กูเปียวไม่ปะบ่อืมบะเพิ่นรู้แลสรตู่ปัญญาเยอ่หน่อเสร็จขึ้นมาซูลุลุบาไอ้บ่เลยอสาเรกะอตู่อ่ะดีอลุลุดาวจิตตาบ่ฮู้มาเอ็มเนี่ยอืมอะคูรู้อพ้าขันย่าร่ออะยินนี่เปี่ยวแต่จองตู่กูเปียวหล่ายตู่จองเสร็จแต่ชิงเนี่ยมาแต่มา จังตัวเวทเบียนเนี่ยอลุลงไม่ยายสิเหมียวนี่มีจ้ามาติดสู่รู้ขึ้นมาตีจ้าบาเลยมาเอมี่ตีจ้าเลยเอ๊ะก้าวมาเลยก้าวมาเลยกูพาตากูหาไม่เป็นนี่บ่กูล้อๆสิอแจ่ใหญ่นี่แหละกามวยรู้ฉีดท่าเนี่ยลูกอ่ะตุ้ไปสั่นง้าหยากูไม่ใช่บ่าวสิทุกข์ยกบาเลยสู่กามาอะตินหาต้องนี่แหละมาเอมี่โอ้จม้ารอตีตาตีไล่ขึ้นเนาะล่ะเว้ยเปียๆๆเก มาอีมี่จม้าเปลี่ยนไล่ป่าวมั้ยสิอ๋ออีๆก้าวมีทวินไงอืมอะกูตะหลอกหนีเจ้าตากองล่ะอีล่ะมอนไหนไม่ตั้วหรอกล่ะไม่ตั้วได้บ่าวตวยเฮ้บ่ผิดหรอกเลยอะกูตะหลอกกုံรี่ก็เลยซี้เต็ดนี่ลูกอ๋อตึ้งไม่ไก่ตาเนี่ยขนาดหน้าท่าล่ะบ่าฮัลโหล อ๋อตู่อืมทวินไงโหตะคอกมอลเมียนตั้วลงอ่ะอตู่กูเอ็งหน้าก็ไปไข่ทักแกดาไปพี่บ่ล่ะเอ็งไปพี่บ่พี่ตู่อ๋อตอนนี้ทวินไงอืมทำไมไม่ตะงงเงินเนี่ยบ้าญาติผิดนี่ล่ะนี่ไม่ก้าวมุล่ะอ๋อนี่ก้าวมาแท้อตู่เอ๋อทวินไงอืมตอนนี้อตู่ลงเงินเงินตรงมาลิอืมเอ็งง้าไปทักผู้เด้อตู่ฤยะต่ําแม่นเสียอู้เว้นอ่องกูทีนี้ตะดิ้งจุจ่ายเอ็งตั้วพี่แล้วก็กระโดดจ่ายอ่องล่ะอ๋อ ไอ้ก้าวน่ะบ่อตู่เอ๋กระโดดจ่าดาป่ะเนาะเอ้ยเสียอู้เว้นอ่องดาวมาทุ่ยเงินรู้เองกูลาไม่เลยดาจ่าอยู่เนาะอตู่เอ้หุ่ดเด้อืมเสียจองทุ่ยเงินรู้อตู่รู้ดีอาชีพนี่ยกขึ้นจ๋าเสียกูอะยาจี้ซุติเนี่ยหุ่ดจ๋าอู้เสียจี้ซุริหาแลอะยาจี้บาเวล่ะเฮ้อตู่รู้ทุ่ยเงินรู้หึฮ้อฮ้อเสียบ่เปียวให้ซุเสียยกล่ะพี่อะกูบ่เสียจองเจอรู้เปียนี่ดีเด้เสียเฮ้หุ่ดเด้เสียบ่าเลยกว่าหึ ไงไงรู้ว่างานข้าไปได้เองก็สุขเปียตัดไปแล้วอะคุเมนูกูเอองานนี่จ้าได้เองก็ตึกก้าวนี่ลูกงาก็เปล่านี่จ้าล่ะหิมไม่เข้าอย่าบ่าวเสียเอ้ไม่เข้าอย่าบ่าวจม้ารู้ไงไงก็ยางกูยกตาลาเกดาเสียเนี่ยไม่ตุ้ยกินล้ําหมออีล้ําหมอซาไปนีลาอ่ะไม่เข้าล่ะเสียอือๆพอเสียเนี่ยตุ้ยมาเสียงาไปได้ไอ้มานีไทมีเสียซิซินไปได้อีนี่เนี่ยเว้ย ยังไงล่ะไม่เข้าล่ะเสียเอ้อน่ะเปล่านี่ล่ะบาเสียเอ้ยเสียจังจนเราอกูโลเจ้านี่กวนยักษ์กันน่ะบาเสียเจซุก็ตะตะลงสะลงไม่กวนมากูเสียเข้าป่ะเลยเสียเก๋เสียเจ้าต้องยกไข่เอ๊ะๆซิๆบ่เสียเอ้ทะเม้นซาไปมาเปลี่ยนเนาะเสียเอ้ก้าวมาพี่กวยก้าวมาพี่ก้าวมาพี่ ดีก็ไอ้เชิงไม่ใช่เจ้าล่ะไอ้เชิงไอ้เชิงเฮ้ยทวินไงลูกฮะกูจะเชิงมาล่ะอ๋อล่ะๆไทม์มากูจะเชิงไทม์มาเอ้ไทม์มาลงนี่เนี่ยทวินไงงาปะสันนี่ก็เบร้อซ่ําเลยอ๋อจม้าแลจู้ซ้านี่บาดิกูจะเชิงอ๋อเนี่ยเปล่าเลยจู้ซ้านี่ดานี่เว้ยเนี่ยเอาสากะอยู่ตรงมาเลยๆอยู่พี่รออตูแลลาไม่ซะอะยิ้นแลลาไม่ซะเนี่ยบะหลอกจานี่บิแลบ่าแลงา อตู่ก็พ่นเปียวพี่ต้องมาดิมากูจะเชิงอืมงวยยี้จี้ยี้กิสสะล่ะရှင်เนี่ยจม้าเนี่ยไม่อยากแท้ลุกได้กิสสะล่ะရှင်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေจม้าရှင်းစီကချီးတဲ့กิสสะเนี่ยปะသက်ပြီးအိုးအတိုးကိုရှင်ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးရှင်ငွေจม้าပြန်ဆက်ရင်ပေးတာပဲမဟုတ်လားဒီလိုမပြောနဲ့လေနင်ငါ့စီပတ်စံလာယူတော့ငါဒီလိုစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးငါလူမွေးရေးနားလဲပါလေထွင်းငယ်နားလဲပါလေအဲ့ဒီလိုနားလဲ nggak bedong nggak terlalu hake bulu. Aku kisah nggak bega tawon cilok นิงอ่ะตึกป่อนี่แหละกูล่ะจม่าจม่าต้องมามาเลยกูเจ้าสิงเอ้ดิโลก็ผิดมาป่ะอะคูจม่ามาก็เจ้าสิงตีได้ไต่แม่ลิอืมปฐมาตะคองมอเลยยะถาพั้นขันหาลูอะยิ้มปลุกตัวแกยะเดถ้าจังเลยสิ้นสีกางวยกูอยู่ปีนอกตะคออะหริงวยเนี่ยอะยิ้มอะนี่ลุกเปลี่ยนหรอเลยจม่ากูโตกันหาซูจินหรอตะคาถะพั้นขันหาเดลิอ๋อจม่ามาก็กုံซงจ้วยติ่นผิดหาดาเวอะผัดติ่นมาเลยสิอะคูแลอะลุ่ชานี่ดาบาเวอ๋อบาเลยฮึ นิงอ่ะอลุษาနေတယ်ဆိုတော့ဟိုဘာလုတ်ရရလုတ်မလားအေးလေအစင်ပြင်ရင်တော့ကျမလုတ်တင်တဲ့အလုံးပိုင်းလုတ်ဖို့အစင်နေမှာပဲကိုကြောင့်ရှင်ကောင်းပြီလေကောင်းပြီလေနင်တကယ်အလုတ်လို့ခြင်းနေဆိုရင်ငါရှာပြပါမယ်ကဲဒီလိုလုတ်နှစ်ဖက်မင်းနဲ့ဆယ်နာရီလောက်ညီညီကုန်းဘယ်တော့မှခွင့်မလာဆောက်အင်းငါတော့တယောက်ရဲ့ นี่งูงาก็นอกเนี่ยมาล่ะฮะนักพันธุ์มันเนี่ยงาเปล่าเนี่ยญาติกูจะเนี่ยเสร็จๆล่ะแกอ๋อโหญีนี่ก็บรมมาควินหุล่ะเอ้เป็นน้าก็สร้างมาแล้วหิงเอ๊ะๆไอ้กวินเนี่ยก็ติปิญญีตะคู่มาไปสร้างงาลาชาบ่แกงาจําเมนเนาะ โอเคๆเจซูบาไปกูจอชินเย เฮ้ยกวินเนี่ย ลาลาดีกูล่ะแกก้าวหมดแหงก้าจริงแน่บาล่ะคาไรกูจอเส้นสีมาก้าไม่มีมิบาวฮ่าแท้เนี่ยอั้นออนี่ดาวดางัดตะเงินก้าบากูเอ้ตั้วมาก็ทอดจั่นที่ตั้วมาสรอกก้าหน้าลายาดาบ่ทอดจั่น เอ้ดิกัวหอดเดอะนี่มางัดอ่อเสร็จอยู่สิเลยดิ เสียดอเสยงาดาล่ะโอ้ไต่จี้ก็เลยห้องนวลหม่องแม้นี่ดาเวล่ะเอ้ยโหดเนี่ยลงจ่ายยังปี้ดาไม่หมอล่ะเกอะนี่มาท้ายงาตะกาเป็ดไล่ออกมาฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ

ตังเงินเนาะงาตาวนอจีบิเฮ้เมนูตาวนเมชิโรเนาะฮะกูจะชิชิชิโนบาลุจามาเลยชินดูบาลุจาละเลยเดบาลุยามาเลยทวินเนงาสีกาอยู่ทายงวยอตูยออะยินยอเมมะสั่นไหนลุเนอินซาตูโรสีกางาเปลี่ยนตองไล่ดิเลย เนี่ยเมียวมันอยู่ในทวินเนี่ยเมียวมันนี่ซ้ําบาเนี่ยชินโนตลอดยกมาเลยลูกอ่ะล่ะเอ๊ะชินโนยกมาเลยลูกอ่ะล่ะโอ้ญิมะแหละไปบาตัวน่ะเอ้ยเว้ยโอ้โหเฮ้ยโชชิโชชิมีโหรอีทุกอ่ะเจซูอะเมียจิตินทัวร์พี่เออมิ่ชาละเนี่ยปิสิดิก็ตะเก้อู ฝืนปืนทวารวาซุ่ยๆกากๆเนี่ยไอ้ตัวเสียอ่ะสิอ้อมวาดาดิเนี่ยงาบัวงาบัวเสียริงนี่อย่างนี้เสียริงมันไม่เคยอย่างนี้งาปาลุอย่างนี้ ปาลุยามเลยอตูอตูอตูถึงเงินตะนาไล่ไปอตูเยตอบีตอบีงาเยไม่ตั้งชินเนาะเดบวากูอตูละเทอูงามาอะพูงาติญูงาถั่วตั๋วเมงาชินญีอตูงาอูชินญีอูมาเวบามาไม่ติชาเดอเป็ดเมเรอตูกูโอ Let me touch you. Let me touch you. How dare? How dare? We wait in shame, my dear. I don't know where I'll trip you, man. Not on me. On me. On me. Twing it. Twing it. Huh? Ini kahiy le bayi lupa lah, bayi macam apa ni? Hah? Bayi macam apa ni? Asal buaya macam sahaja macam la, bahasa macam apa ni? Tu, tuinge cite tuhi, tuinge yang way kisah tak kudu, atap bermati ku kiri tuat tua babi. ทวีเงาไม่ยอมมาเนาะทวีเงาจังยืนเนี่ยเฉิงจ้าฮะยันลามเอ็ดดูเอ็ดดูจังสาวจูซาบ้านเนาะเอ็ดดูจังปีเด็ดที่ทวีเงาเจ้าอยากอยากกะงูปูปีบ้านเนี่ยเอ็ดดูเย่สาวหนีปีนยาเย่เอ็ดทวีเงางูกูลงนอกอังชาปูปีเมทวีเงาเอ็ดบ้ามาไม่สู้ยี่มาเนี่ยเอ็ดดูเย่เงาบ้าทวีเงา พ่อพี่อ่ะเรื่องนี้ผิดด่าบาลีขี้ตัวมันเจ้าง่าอยู่เลยแต่มีพี่มาตัวบาลละอืมอ๋อพี่ทวีเงาเงาไม่ได้มีแม่ตัวละมาตามมาเจ้าลุงเนี่ยดูบาร์เลยอืมทวีเงาทวีเงาทวีเงาสีวายเราที่เกี่ยวจะเสียบาลละ เดี๋ยวเนี่ยมาที่ตองยิ้มอยู่ดูเขาหันมาดูเนี่ยมาเชี่ยนละมาไล่เดี๋ยวย้อนหลังไปเล่าจ้าวจิเม่จิเม่จิเม่จ้าวเสียนบ้ามาไม่เนี่ยจ้ามาเลี้ยวบ้าวเสียนลูกก็เปลี่ยนมาหุ่ยเป็นอะไรไม่หมดละเสียนลูกก็เสียนลูกบ่จิเม่ก็เสียนหุ่ยเดียวเจ้าเอ็คหามุเสียนเลยมาไปอ๋อที่เรามาเปลี่ยนอะไรเนี่ยมาเองใครเอ็งกูรู้ที่มูลานี่จ้าวเนี่ยมาเอ็งมาจุ่ยบุลูไม่ได้วะ ยี่สิยาดีรอเนาะชิโนยาวจารีฮาลีขณะรีบเจ้าบ้าใหญ่เลยจะมาลุลุจีจารีกูดังมาตันยอสิพี่อ๋อปลีปลาขยันตาตาช่วยจ้าหน่วยจ้าเจ้าอะไรจ้าเลยเนาะกิเม่จะมาบ่าวฮะจ้าสูเรตจะว่าไปเจ้าจะสิเรียร์ฮาลีชิโนยาวจารีสิกะมุยกาลุยลุจะมาบ้ามาลุไม่ชิวบ้ามาเลยไม่รู้จิ้ว ไม่หายย่อยในมาเลยอ๋อเต้มาเลยไม่คลีเวนเนาะทำไมเลยมาท้าวยาดีกว่าน้องดูในคอร์ดอ่ะปุ๊บที่แม่จะมาหน้าเมียก็ทุยเงยได้สิทุยเงยทุยเงยมาท้าปุ๊บจ้าก็ไม่รู้กูดูเลยอ๋อโอเคโอเคจะน่าว่าไปกี่แม่เชื่อจะมาเลย ตู้ยทวีเงาปูเรงวีรีมามาย่าเอ็มเฮาหลายตู้คู่เราสู่เลี้ยงยานี่เอาปอนอตู้ยทวีเงาวีปูเรงลิสาวลิงเล็บปีปูย่าเรตเวทวีเงาคุณรู้ปากเวทวีเงาตู้เนี่ยมาตู้จริงจริงลูกคู่ลูกลิสาวชี้ให้เช่าทาราละตู้ตัวนี้งูรอทวีเงายาวยาจะส่งจานเลียบา อ๋อทวีเงาทวีเงาอ๋อทวีเงาทวีเงาตัวบ้าเจ้าง่ากูมาทวีจิมาเลยทวีเงาเอ๋เบลี่สามล้านจีลากูเอ๋อืมตัวบ้ามันน้ำเลยอะไรวะล่ะอืมเปล่าตัวดูเสียงทวีเลยง่าทวีเงากูเช่าลูกมาทวีได้กันหรอตัวกูเรื่องง่ากูเช่าไม่รู้เช่ามาทวีได้กันเพียง งานคุณลูกอายุยาเรื่อยมาทวีเงาแต่งานนั้นมาสิเกย์งานนี้ทวีเงาบ้าฮะแล้วมีอะไรพิเศษก็ไม่มีเลยอืมยังกูนี่เจ้าจะคุยความเกี่ยวกับยังกูมีอะไรกู အခုလိုပြန်ရောက်လာတော့လေတည့်ရဲ့ပကြီးကားတွေဟာတည့်ရဲ့မြင်နေရပါလားအတွေ့ရဲ့ရန်ကုန်ကိုပြန်လာရတဲ့ငါရည်ရွယ်ချက်ကိုဒီနေ့ပဲအပီးအပိုင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ ်ထွင်းနေနေဟဲ့အိမ်တဲကိုဘယ်တော့မှရောက်နေတာလဲနေဘာလာလောက်နေတာလဲနေအိမ်တဲကိုဘယ်တော့မှရောက်နေတာလဲတော်တယ်တော်တယ်ကြီးနေကြီးနေ ဒီမှာကိုကျော်ရှင ်ဗျာဗျာ ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ရာဇဝင်ကျွေးလေးတွေကိုရှင်းကျင်လွန်းလို့ ရာဇဝင်ကျွေး ဟုတ်တယ်ကျမရှင်းစီကိုရောက်လာခဲ့ရတာပါမလှုပ်နဲ့ကိုကျော်ရှင်မလှုပ်နဲ့မလှုပ်နဲ့ကျမလက်ထက်မှာတနတ်ရှိတယ်နော ် ဒီတနတ်ကရှင်းတွေ့လीကျမမရရအောင်ဖန်နီးလာခဲ့ရတာပ ါမဟုတ်တော့ထွင်ရေမဟုတ်တော့ငါနင့်ကိုလူတော့ငွေပေးပါမယ်ဟာဟုတ်ငါအသက်ကိုတော့ချမ်းသာပေးပါနော်ငါအသက်ကိုတော့ချမ်းသာပေးပါနော်နော်နော်တွင်းရေနော်နော ်ငွေ အဲ့လေင ွေကျမလူကျင်တာကငွေမဟုတ်ဘူးရှင ်ဒါဖြစ်ပါလေ ရှင်အသက်ရှင်အသက်ကျမဘဝကိုဖြစ်သိခဲ့တဲ့ရှင်အသက်ရှင်ကိုလေကျမစောစောစီစီမတက်ခဲ့တာကအတူကြောင်းနေတော့မှလို့အတူရဲ့ပညာရေးကိုငဲ့ပြီးမတက်ဖဲနေခဲ့တာရှင ်အတူ ရှင်မူလေးအမောင့်ကြည့်ပြချင်းနေတာကြာပြီအခုအတူလည်းအလုရသွားပြီသူ့ဘဝသူကြောင်းနိုင်ပြီကျမရဲ့အသက်ဟာအတူကျမရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာအတူဘဝမြင်မာရေးကျမအသက်ရှင်နေတာဟာအတူတွေ့ အတူတွေ့ ဒီနေ့အတူအလုရသွားပြီကျမဘဝဟာတေမထူးနေမထူးဘဝပါရှင်အတူဘဝပြည့်စုံသွားတာနဲ့ကျမဒီလောကကထွက်ခွာသွားဖို့အဆင်ပြေမယ်ကိုကျော်ရှင ်ဟိုစင်းစင်းစားစားလုပ်ပါထွက်နေရဟိုလေကိုလေငါ့ကိုဆက်လို့ကောနင်ဒီတိုင်းနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟင်နော်နော် โอ้ มาเพื่อนมาทำมาทิ้งไง ပြောပြီးပါဘောလားကိုကျော်ရှင်ရဲ့ပြောပြီးပါဘောလားအတူဘဝပြည့်စုံနေနေကျမဘဝဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ခနိုင်ပါတယ်လို့ပြောနေမှာလေကဲတေဖို့လာပြင်ပြီးတော့ တေတာတော့တော့ဖြစ်လာတာရော့အဲ့ဒါငလျမီအဲ့ဒါငလျမီဟာ ဖိုးကြီးဖိုးရော့ ပြင်းမှုတွေပြင်းမှုတွေအခုလာတော့ပြင်းမှုတွေလူတယောက်ကိုရဲဆက်ဆက်တနတ်နဲ့ပြစ်တတ်ခဲ့တဲ့တရားခံကိုမိသွားပြတဲ့လူသားသမားဟာအားနွယ်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေကြောင်းနဲ့ရေစုံလင်းကိုသိချင်တော့ပြင်းမှုစာအုပ်ကိုဝယ်ဖတ်ကြတော့ ကိုကျော်ရှင်ဟာကျုပ်ကမစ်ဆွေတယောက်ပဲသူတက်ခါရမှုမှာအစိုးရဘက်ကဥပဒေကျိုးဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကျုပ်စူးစမ်းပြီးတော့ကတရားခံကိုအပြစ်ပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်တော်ခင်နော ်ကျေးဇူးပါပဲကိုတိုးရေဒီမိမ့်မဟာဘယ်ကမိမ့်မမှန်းလဲမသိပါဘူးကိုကျော်ရှိန်နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်ပြီးလာတတ်သွားမှန်းလဲမသိပါဘူ းသူမျက်နှာမှာလည်းငရဲမိထီတာလည်းရုပ်ကပြက်နေတယ်ဆိုပဲကဲတော်ခင်နော်က ျ ွန်တော်တို့ယုံသွားကြစို့လားဒီနေ့နောက်ဆုံးလျှောက်လေးချက်ပေးရမယ်နေပဲဒီတစ်ပတ်စစ်ပြီးရင်တော့နောက်ပါစင်ရချမှာတည်ရတယ ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သွားကြပါစေ အော်တိတ်တိတ်ဆိုင်ဆိုင်ကြုံရလိချင်းအတိုးရဲ့အတိုးဟာထွေးငယ်ရဲ့လူသားမှုမှာထွေးငယ်ကိုအပြစ်ပေးနိုင်အောင်ရှောက်လျက်ရတဲ့တရလူအကျိုးဆောင်တယောက်ဖြစ်နေပါဗောလား ငါနာမည်ကိုမဆူဆူလို့ရုံမှာလိန်ပြောထားတော့အတိုးငါ့ကိုမမှတ်မိဘူးပေါ့နောက်ပြီးငါမျက်နှာမှာကလည်းကြော်ရှင်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ငရဲမိအလုံးခံခဲ့ရလို့မျက်နှာတစ်ခုလုံးလူယုံမပေါ်အောင်ပျက်စီးနေမှာပဲအတူငါ့ကိုဘလို့လှုပ်ပြီးမှတ်မိပါမလဲ။အိုးဒါပဲကောင်းပါတယ်လေငါ့ကိုသူမှတ်မိသွားရင်သူငါ့အတွက်နဲ့ယူကျုံမရဖြစ်ပြီးကြည်ရခင်မှာအခုလိုလိန်လက်စနေပဲဆက်လိန်သွားတာကောင်းပါတယ်လေ အခုရုံးနာမှာရောက်ရှိနေတဲ့တရားခမဆွဆွဟာတလျောအားတိုက်ရန်အတွက်ခြောက်လုံးမြတ်တနတ်ကိုလည်းကြိုတင်ကင်ဆောင်လာသူဖြစ်နေပါလေ။ကင်ဆောင်လာသောတနတ်မှာလည်းလိုင်စင်မဲ့တရားမဝင်သောလက်နက်ပုံဖြစ်သည့်အပြင် तेरे लोगों लगाऊं लेने पिए मदे मचे पिता दी माले ठीक शानी वाले क्या ताजा तेरे खांगो ठीक आसवा ये यू अभी पिते माजा शाओले टेंसे आप आदि क्या ओ टू टू टू हाँ टावो बुटियाओ जीवन आउं ठंसाऊं नहीं दे मुरांगो टियाओ पावे कोई के टिया मुगो टीने टू टी मारे यसे लाई बारे शीला में नसे लिए ने मा सींजे छामे आलू प्याने मावी कुडो कुडो और डॉक्टर ने वाला अठाई मुले हाँ जिन्हें यो सो यो ला वाला और हो भी जिन्हें सींजे छामे नहीं बे क्या कुडो कुडो उस घाट को येर जी प्योर जासी हाँ मेरो चमाए अब जागो जोशेंगोले सादे सो सो सो रे म्यूट मिया चालू मापू रे कोटो ने डूडू ने रे ठोंग ऐसो वाला बा बा बा ठोंग है ठोंग है हाँ ला डॉक्टर में बेटे प्योर ले ताऊ निगा ऐ दे दिया का प्योर आवे यंगों का ठोंग है अकू सो सो सो रे नामे हा ठोंग है ले प्योर था रा ताजाऊं ठीक नहीं होते मेरी तंगो, जमा जावू वाले लो आऊं मैं नहीं रा, लस्सत दर डॉ ठोंग ऐ वे गुडो, तू तंगो मम्मा मी बुला। न्यू, तू ता। हाँ पारे, ते यादू जी में से, ढीलू वो जमा कुरे तले टावा, जमा बोवा वो पिया सीगे बुरे न्यू ने अकुलो तले टावा रे से। हाँ निभाओ, होबी होबी होबी ताज़ा मालूम है सो सो सूरे टिया खाए जाऊँगा चारों बारे लो आऊँ मेरी रा ट्विंग है ट्विंग है सिं जमाने में ट्विंग है महो बाहुसी है ट्विंग है अटू भाभी लो लेंगे आ रहे ट्विंग है क्यों सा भाभी लो लेंगे आ रहे तू तू ट्विंगे ट्विंगे पहलू में आपी आ रहे ट्विंगे तू ब्योबा हूँ तू ब्योबा हूँ पहलू पी आ रहे तू ब्योबा हूँ पहलू तू तू अकु अकु ट्विंगे पिसे जिन्दे जनाऊं टीने बोवागु पैसा हिंदू टियाऊं पिने बिनो ट्विंगे नींचिं ट्विंगे ट्विंगे लापारे बोवागु ट्विया बावी ट्विये ट्विया बावी ट्विंगे बोवा चिचिया पिस बाजीरो ट्विये ट्विंगे खली बोल साल हो डोबो मचिना चीगे रे ठुंगे डोगु पिंजा पिंपे गे रे ठुंगे डोगे जेसू शे माजी अगुरो डोबे का जेसू शे गु जेसू लाला जी चले जावा बोला ठुंगे ये ठुंगे पिंपे गे रे पिंजारी ठुंगे गु तब ना अब ये बेबो ठीक है यार बाल पिया माँ पिया ठीक है घर जैसे थे घर पे जैसे थे घालू यो माँ डू डू तेरी ठावा डू ये डू ठीक है यार इतनोंगा ट्विंगे ने लेटा भी यात्रा पर ते दूसरे में कोई नीचे लूलू तेरे राम होला अटू बर्ड गे गे दीरेगा तू कौन जो तुम्हें ना बुआने मेरा मेरी दुनिया ये बुआ तलाशी ना भी संगे जा रहा तो बाल टूट गया शिक्षिण पांपी ससंजिंगा कोई कोई ना संशीले इरे अटू ये लोगा मा चिचिना में पिया रा तबावत यावा तो ये तबो ရှင်မိပါမြခင်ဗျာငယ်ပေါင်းဆိုတဲ့ဒီဇလန်းကိုအကယ်ဒမီကောလိပ်ကျင်းနေဝင်အကယ်ဒမီအောင်ထွန်းကလေးတယောက်ဆောင်ဆွေဆွေမြင့်တင်တင်ထွေးဆွဲဆောင်ကီတူမီမျိုးအောင်ကျော်ဝင်းအောင်တန်းထွန်းစောမောင်မောင်တန်းဝင်းမောင်မောင်ကြီးအောင်မောင်မောင်လှိုင်းဆန်းဆန်းမြင့်ရင်ရင်မြတို့ကဝိုင်းဝန်းတယောက်ဆောင်ကြပါတယ်ဂီတာမှုဖြင့် တေးရရကျော်သူတေးဆိုခင်မောင်တန်းနဲ့မောင်စိမ့်မြအတန်ဖန်းအေဝမ်ဦးဆန်ဦးခင်ဦးတို့ဖြစ်ကြပြီးဝတ္ထုဇဏ်ညွန်ဒါရိုက်တာကတော့လူငယ်အမှုပညာရှင်နိုင်လင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ